elkívják, és ugye már hallják a hívülét. Hol a rádió? Csak nevem, hogy kursos lesz. Hol a rádió? Csak neves, csak neves, hogy kursos lesz. Publikum! Örömmel jelentem, hogy a szilveszteri kabaré elmarad! Helyette kezdetét veszi egy nagy cirkusz a Ródli Sándor utcai Rádli golyóban! Az igazgatóság zöldséget és szárazságot nem kímérve leszerződtette a Magyar Népköztársaság egyedülálló bohóc együttesét, akik évek óta egyedül állnak a porrongyon. Felipe, Tóni bohóc, Berci bohóc, Jenő bohóc és Luisa bohóc, né! Porrongy mester, Komolós Jánó! Ja! A produkcióm címe előrelátás. Hogy miért ez a címe, azt még nem látom előre. Majd én megmagyarázom néked, Berci Bohó. Te megmagyarázom! Hogyan? Ide figyelj! Nagyon egyszerű. Ha például valamit leejtettél, mit kell csinálni? Tudom, tudom, fel kell emelni. Nagyon jó. És ha a kávé ára alacsonyabb, mint a világpiharcon, mit kell csinálni? Tudom, fel kell emelni, fel kell emelni. Miért mondta kétszer? Mert már kétszer emelték. Na, még egy példát. Ha a focilabda a kapus kezében van, mit kell csinálni? Tudom, ki kell rúgni. Nagyon jó. És ha egy vállalatvezető nem tud vezetni, mit kell csinálni? Tudjuk, tudjuk, ki kell rúgni. Nem, nem. Másik vállalathoz kell áthelyezni. Ezt nem értem. Menj már a fenébe. Nem megyek a fenébe. Miért nem megy a fenébe? Mert magától nem megy senki. Ja. Szervusz, Berci Bohóc. Szervusz, Luisa Bohóc. Szervusz, Jenő bohóc! Husson ki, merre lát! Jaj, mi történt, Jenő bohóc, az Istennél? Égszakadás, földindulás, reszkessetek, bohócok! Jön a komló! Jaj! Jó estét kívánok! Jó estét, Jani Bohó! Elég volt a cirkuszból. Miért? Hát nem lehetne inkább ezt folytatni? Ezt a marhaságot miért? Mert egy cirkuszban, ha az ember fejére ütnek, na bum! De ha a kabaré miatt ütnek a fejünkre... Na miért ütnének a kabaré miatt a fejetekre? Azt írja az újság, van akinek gyanús a kabaré. Jó! Miért ütöd a fejemet, Jenő bohóc? Mert a politikai kabaréban az a lényeg, hogy jó felé üssünk. És az én fejem az jó felé van? Hát ehhez az egyhez jó fej vagy. A többi fejjel viszont tényleg ajánlatos vigyázni, mert megsértődnek. És akkor mi van? Akkor nyomják a kabarét, mint krahácsot. De a cirkusz nem nyomják. Hát azért játszunk krahácsi atyafiak helyett bohócokat. Na. És nekünk sem kell házastárt játszani, Jenő. Inkább vagyok bohóc, mint a te férjed. Vagyis a kabaréban nem kabarét kell csinálni, mert az rázós. Utánozni kell, az biztos siker, és nem lehet baj belőle. Utánozni? Hogy érted ezt, Tony? Majd én megmagyarázom. Valakit megtanulsz parodizálni, aztán évekig nincs más dolgod. 1970-től 75-ig láttuk Gál Völgyit, aki utánozta, hogy milyennek láttuk 65-től 70-ig Szuhait, aki utánozta, hogy milyennek láttunk 60-tól 65-ig Angyal Jánost, aki utánozta, hogy milyennek láttuk 56-tól 60-ig Págert, akit 44-től 56-ig nem is lát. Ilyen dolog ez a kabaré. Szerintem ide a Központi Fizikai Kutatóintézetbe is azért jött a rádió kabaré, hogy rádióaktívak legyünk. Szerintem nem is a rádió kabarénak kellett volna idejönni, hanem a Nemzeti Színháznak. Ott vannak ilyen tudományos előadások. Hogy tudományos előadás? Ott Neymer ügy. A gamma sugarak hatása a százszor képekre. Jaj, nekem, gondoljátok, hogy rossz hatással lesznek itt rám a gamma sugarak. Neked kutya bajod sem. Te egyszer se vagy szép, nemhogy száz. Csak hülyéskedtek itt folyton. Aztán csodálkoztok, ha vannak, akiknek gyanús a kabaré. Igazatok van, tényleg van, akiknek gyanús a kabaré. Például évek óta mi azt mondják nekem, hogy ide figyeljen, Komlós. Hogy maga én mindig csak a hibákról beszél. Ha megmondja, hogy miért csak a hibákról beszélek, mert az eredményeken nem illik röhögni. Azt is szokták nekem mondani, azt mondják, hogy hát sokkal több az eredménye az országban, mint a hiba. Ez így is van, igaz? Ha ne csak bólogasson, hangosabban mondja, hogy igaz, hát az első sorba ülna. Szóval azt mondják, hogy sokkal több az eredményem az ország, mint a hiba, vagy akkor maga már, mint hogy én, miért mindig csak a hibákról beszél? Megmondja, miért csak a hibákról beszélek. Nézzük az olyan, amikor a vendégőben egy pasas elkezd ordítozni, hogy pincér, pincér, disznós, az mi van, kérem? Hát nézze meg, ebben a mazsolás kalásban egy légy van. Na bum, hát van benne egy légy, a többi mazsolna. Biztos? Micsoda? Hogy a kalácsban csak egy légy van. A többi mazsola? Miért nem biztos? Szerintem nem. A mazsolát ugyanis nyugatról importáljuk, és a nyugati importot csökkenteni kell. Ami azt jelenti, hogy ezentúl a kalácsban csak légy lesz. Ne marháskodjatok, most kicsit nehezebb a gazdasági helyzet, de mi következik ebből? Az, hogy most ne csináljunk kabarét, mert nagyon érzékenyek. Kik? Akik nem tudnak a mi kalácsunkba mazsolát tenni. Hát azokat mi nem is nagyon bántjuk, mi csak azokat bántjuk, akikkel legyet teszik bele. Mondd, János, mi a helyzet most nálunk a demokráciával? Hát ha rossz lenne a helyzet, ezt nem mernéd megkérdezni. Egyébként nézz rájuk, hogy milyen boldogok, kivéve őt, akit itt... Az első perctől kiszúrtam annak. Nézd, hát azt mindenki tudja, hogy az üzemi demokrácia folyton erősödik, nem? Igen, mindenütt. Hát előfordul, hogy valamelyik vezető elfojtja a kritikát. De nem. Én arra gondolok, hogy néha-néha nagyon ritkán előfordul, hogy vannak ebben az országban ilyen királyok. Hát nem nagy királyok, hát kis ország. Igen, ilyen kis piros király. Mint az ultiban, az nagy úr, a piros király mindent üt. Ők is azt hiszik, mindig elfelejtik, hogy van piros ászt is. Az régi őket is itt. Ezek olyanok, mint a régi gentrik. Gentrik a fenét, hát a régi gentrik elszegényedett gazdagok voltak, ezek pedig meggazdagodott szegények. Tudjátok, mint nyugodtan lehet szidni például a kabaréban a kabarét. Hát az nem baj, ha megsértődik. Tényleg. A mikroszkóp színpadon csúfolják a vidám színpadot, a vidámban a tália kabarét, a táliában a tévé kabarét, ja, pardon, olyan nincsen. Miért nem jó a kabaré? Főleg annak, aki a saját szövegét mondja. És milyen jó szövege? Nem a tiedet. Mi bajotok van az én szövegemmel? Semmi! De tudod, miért nem tudsz te olyan szöveget írni, mint Shakespeare? Fogalmam sincs. Na látod, ezért? Nézzétek, lehet írnék én is úgy, mint Shakespeare, de kijátszaná el. Na, elég volt a cirkuszból. Mars ki a porondról, öltözetek át szépen, váltsatok ruhát, hangot, stílust a kabaréhoz. Végre egyedül maradtam önökkel. Akkor engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem önöket a Rádió Kabaré Színházának vándor, sőt kóbor társulata nevére. Hát borzasztó, hogy mit vándorlunk ebbe az egész éve. Tudják miért? Hát ugye van közművelődési határ, az közművelődési törvény, hát a többi színházak is ezt csinálják. Hát lassan az a helyzet, hogy a pesti ember azt mondja este a feleségének, hogy anyukám, öltöz fel jó melegen, bundabugyi, turista felszerelés, turista bakancs, hegymászó volt, két napi hideg élem, azt mondja, mi van? Megyünk a Víg Színház után. Hát kérem, ez egy nagyon jó dolog, hát gondolják meg. Ugye ma már nem hozzák házhoz a tejet, nem hozzák házhoz a zsömlét, nem hozzák házhoz a újságot. Hát legalább mi menjünk, nem házhoz iszük a humort. És a mi generációnknak, nekünk idősebbeknek ebben nagy gyakorlatunk van. Hát én emlékszem, én 45 után Somogyi Palival vasárnaponként mindig jártunk agitálni, házi agitációra. Becsöngettünk, kijött, azt mondja, mit akarnak? Mondja, hát jöttünk agitálni. Na most ugyanezt fogjuk csinálni. Becsöngettünk, azt mondja, mi van? Ide figyelj, hallotta azt a viccet, hogy két arab utazik a vonaton? Azt mondja, nem két arab, hanem két zsidó, mondom, két arab. Mondom, hogy jöttünk agitálni, na. Persze, ez még mindig az, hogy idejöttünk ebbe a kellemes ebédlőbe, mintha egy csodálatos új művelődési házba mennénk. Tudják, most mindenütt építenek kacsalábon forgó kultúrházakat, 40 millióért, 60-80 millióért, tényleg ragyogó a büfé. Ragyogó az igazgatói iroda, játszani nem lehet. Igen, mert olyan emberrel tervezteték, aki nem mondjék színházba se volt életében, de még meg se kérdezte senkit, hogy milyen az a színház. Most az ember megkérde, hogy hát kinek a hibája az? Azt mondják, hát a tervezés. Mert ki az? A kivitelezés. Szóval nem tudom, megfigyelték-e, hogy ha felelősről van szó, akkor a nevek kivesznek a magyar nyelvből. Például az ember megkérde, hogy hát mégis hát ki az, aki ezt a csodálatos beruházást, ezt a csodálatos kacsalábon forgó művelődési házat elm. Elnézést kérek, szóval most közben rájöttem arra, hogy nem illik azt mondani, hogy el. Igen, mert az igekötők is kivesztek a magyar nyelvből. Az igekötők is kivesztek a magyar nyelvből, hát figyeljék meg, a magyar igekötőknek nagyon fontos szerepük van. Mert ha én valamit el, ugye akkor engem le. És akkor én rá. Viszont ha valaki velem ki, akkor én oda. Szóval, ha egy nagy beruházást, egy több milliós vagy több milliárdos beruházást nálunk valaki el, akkor nem lehet tudni, hogy az ki. Ismeretlen. Igen. Úgy látszik, nálunk is van egy ilyen Bermuda háromszög, amelyben rejtélyes módon eltűnnek a felelősök, csak azt tudjuk, hogy ismeretlen. Hát kérem, jó néhány országban emlékművet emeltek az ismeretlen katonának. Nekem van egy javaslatom. A következő évben nálunk emeljünk emlékművet az ismeretlen civilnek. Na, a kabaréről volt szó. Hát a kabarét azt szidják állandóan. Eddig általában balról szidták, most van egy új örvendetes jelenség, jobbról is fúrják a kabarét. Azt mondják, hogy ez egy manipuláció, ez a kabaré, ez levezeti a feszültséget. Hát, hogyha egy kabaré képes levezetni az országban lévő feszültséget, akkor a nagy feszültség nem lehet nála. De jó, én megmondom őszintén kritikus barátainak, ne strapálják magukat. A kabaré az nem vígjáték, nem bohózat, még csak nem is szatíra. A kabaré az egy szolgáltatás. Igen, szolgáltatás. Arra való, hogy az embereknek jobb legyen a közérzete. Hát vannak, akiknek még a nevetés is gyanús. Hát az elmúlt években, amikor átmentileg kevesebb kisgyerek született nálunk, néhány író barátomból hirtelen feltört a jól ismert honfibú, mindjárt elkezdték siratni a nemzetet. Hát nem mondom, a népszaporodás tényleg egy nagyon súlyos probléma, de hát már ne haragudjon, mi kell az, hogy gyerek legyen. Nem tudja. Hát én most nem akarom az egészet Töviről hegyire elmagyarázni, de hát ahhoz, hogy több gyerek legyen, az kellek például konkrét intézkedések az állam részéről. Nem? Ja, csak arra vigyázol, nem lehet mindent az államtól várni. Igen, mert a mi vezetőink nagyon elfoglalt emberek. Egyébként hát most tényleg komolyra folytva a szó, tehát igazuk van az íróknak, a népszaporodás valóban nem lehet nevetéssel megoldani. Hát furcsa lenne, hogy az ember azt mondaná, hogy tegnap óta nász éjszakában annyit röhögtem ezzel. Azt mondom, amikor ez az átmeti népsiratás volt, ugye azt mondták, hogy ez a kis nép elvesztette az életkedvét, azért nincsenek gyerekek. Na most van egy csomó gyerek. Tehát fölvet egy csomó problémát, ugye kórházi ellátás, óvoda, bölcső, de jó, a kórházi ellátás hiányosságait még meg tudjuk oldani, mert fél valamivel több cikket írunk az orvosi etikáról, ugye? Én is fontosnak tartom az orvosi etikát, de valahogy kicsikét túlságosan sokat szórakoztunk ebbe az évbe az orvosokkal, nem? Meg aztán hoztunk ilyen rendeleteket, hogy például az embernek, hogyha föl kell vágni a hasát, akkor a saját orvosa nem vághatja fel. Tudják miért van? Vigyáznak a zsebemre. Igen, mert attól félnek, hogyha én orvosom vágja fel az én hasamat, akkor én majd hálapénzt adok neki. Most másképp lesz. Most spórolni fogok. Hogyan? Bevisznek a kórházba, ott van egy orvos, aki majd kiválasztja, hogy kivágja fel a hasam. Na akkor ennek az orvosnak adok hálapénzt. Lehetőleg olyan orvost választom ki, akit majd le tudok erről beszélni. Akkor jön a másik orvos, akit kiválasztott, ennek is adok hálapénzt, hogy ne ő, aztán jön a saját orvosom, fölvágja, adok neki hálapénzt, és spóroltam, nem? Mondom, ezek nagyszerű dolgok, sok gyerek születik, de hát tényleg nagy gond, hogy akkor meg mit csináljunk a kisgyereket, hát hova vigyük? Hát a kevés a bölcső, de kevés az óvoda. Hát hiába, hát egy kis hiba csúszott a családtervezésbe. Azért ezen is segítünk, mert most már tényleg nagyon magas színvonalon nálunk a szexuális felvilágosítás. Hát itt volt ez a sorozat, tudják, nyáron a tévébe. Tudják, amiből nem csak azt tudhattuk meg, hogy az igen, az. Nem csak azt tudhattuk meg, hogy hogyan kell házas életet élni, azt is, hogy hányszor. Azóta az asszonyok ebben az országban egész nap számolnak, pontoznak, grafikonokat vezetnek, és reggelenként csóválják a fejüket, hogy lemaradunk, lemaradunk, lemaradunk. Hát szóval mondom, visszatérve, azért jöttünk ide önökhöz, mert új formáit keressük a közművelődésnek. Ez egy új forma, hogy házhoz jövünk. Vannak új formák, még más formák is. Például olvasták, hogy Jancsó legújabb filmjét betiltotta az olasz cenzúra? Teszek olyan, ugye? Igen, az olaszok azt mondták rá, hogy ez pornó. Hát a magyar sajtó nagyon felháborodott, hogy ez pornó, hát ez egy politikai film. Lehet, lehet, de akkor nálunk miért nem mutatják be? Ja. Egy biztos, hogy Jancsó barátom tényleg egy zseniális ember, föltalált egy új műfajt, a pornó szemináriumot. Én csak azt sajnálom, hogy ilyen későn találta fel. Hát képzelj el, 45 után milyen más lett volna nálunk is a szeminárium. Kedves hallgatók, az év másik sajátossága a munkaerőhiány volt. Hát ez valóban, ez létezik, ez objektív dolog, de azért nem mindig. Én például azért csináltam színházat is, mert én korábban dolgoztam nagyon sok munkahelyen, és azt tapasztaltam, hogy minden munkahelyen van egy néhány munki, aki gürizik. Tényleg, lóg a nyelve. Van egy csomó pasi, aki egész nap csak ül, nézi, hogy másnak lóg a nyelve, és közben még kritizálja, hogy he-he, nem is így kéne a nyelvét lógatni. Ezért csináltam én színházat, na mert erre azt mondhatják, hogy ugyanaz van a színházban is, nem? A színpadon egész egyszerűen néhány pasi melózik, nézőtéren ül egy csomó ember, és nézi, hogy más melózik. Igen, de a színház és a többi munkája között van egy óriási különbség, tudja micsoda? Azt, hogy a színházban, aki csak nézi, hogy más dolgozik, az fizet. Szóval visszatérve a munkára, fölvetődik még egy kérdés, jó, dolgozunk, dolgozunk, de mikor? Megfigyelték, hogy mikor dolgoznak nálunk az emberek? Ez egy nagy vívmány. Kérem szépen, ha szerdán megyek kocsival vidékre, ott borzasztó, hogy milyen forgalom van az országutakon, teherautók, szállítás, nyüzsi. De csak szerdán miért? Hát ugye csütörtökön nálunk már nem dolgoznak, mert készülnek a péntekre, amelyik már egybefolyik a szabad szombattal vasárnappal. Hétfőn pihenik a hétvége fáradalmait, kedden neki készülnek, szerdán van a munkanap. Ez a szocializmus nagy víványa, hogy föltaláltuk az egynapos munkahetet. Na, most komolyra fordítva a szót. A gondok, meglévő gondok ellenére én azt hiszem, hogy valóban jó évet búcsúztatunk. Bízom a jövőben. Azt hiszem, olvashatták, hogy a londoni Big Ben, ez a toronyóra, ez többször elromlott, de a Kreml toronyórája... Zavartalanul működik, vita folyt ismét a hagyományokról. Ez a hagyományvita nagyon fontos tényleg, hogy milyen hagyományokat lehet követni, mert gondolják meg, akik itt ülnek és akik hallgatják a rádiót, hát nem sokára mi valamennyien szintén hagyománnyá válunk, és lehetőleg valahogy úgy kéne élni és dolgozni, hogy aztán minket, mint hagyományt lehessen követni. Hát aztán ugye vita van arról, hogy lehet az ember büszke a magyarságára, szerintem lehet, de úgy legyen büszke az ember a magyarságára, hogy a magyarság is büszke legyen ő rá. Kedves közönség, kedves hallgatók, következik Sas József. Eladó az egész világ. Ez így megy az Állami Operaházban. De Pesten, az utcákon, tereken, piacokon, és különösen bizonyára észrevették a piacok környékén nálunk, turista szezonban. Viszont eladó, és itt van az egész világ. Hát igen, örömmel mondhatjuk el, hogy megalakult hazánkban a pesti közös piac, rövid nevén PKP. Kérem, ez egy csodálatos, gyönyörű piac. Nagyszerűen működik. Kérem, itt teljes a nézetazonosság. Igen, mindenki teljesen azonosan néz a bejárat felé, mikor jön az URH. Nyelvi problémák nincsenek, ezt megoldotta a PKP Esperanto, hogy Dunának oltnak egy a hangja. De ugyanúgy érti Visztula, Szajna, Elba és Rajna is. De nem beszélek róla annyit prózában, inkább dalokban, nótákban. Bemutatok önöknek egy-két országot, remélem, sőt bízom benne, úgyis fölismerik. ki mit hozott erre a pesti közös piacra. Tehát rögtön az első ország, de ők vannak legtöbben turista szezonban. Kuki, kuki, lepedő, lepedő, hámaj. A dunna csiha és a finom lengyel terítő. Na meg a frottír, frottír, törlő, törlő. Mezei és hegyi beket hordja apu, anyu, csecsemő. Hozza Krakó, Varsó, kis poliszki fiat autó, pici csomag tartó, a lakókocsiba is rakható. Tehát a frottír, frottír, törülő, törülő, párnaj, a dunna tiha és a finom lengyel terítő. Hej, haj, nincs loci, annyi baj, jön a zsaru, most olaj. Másik ország. Eladó a bőrkabát, gyűrje meg az anyagát. No, ezt ezzel az akóval többet nem mutogatom. Tudják, milyen anyag ez? Ez hirdeti a tévé. Igen. Vegye tiszta gyapjú. Komolyan mondom, itt van benne a vignettába. A gyapjú, itt kéne lenni, és akkor semmi baj. Ilyen prima, kirugódzik rögtön síma, s Ligovic és tiszta szesz, ettől már falnak mehetsz. Mi nyakunktól nem lesz álmos, jugókocsi hozza ezt, tudom lopva jön át a vám lesz. Hogyha nékünk, nékünk, nékünk több száz forintunk volna, hely sátorponyvát, tornacipőt, a kutya se hozna, ők igen. De mivel, hogy nincsen melegítő, a kincse most cipzára húzója. Zója, zója, zója, zója, Skoda olajó, zója. Zója, zója, zója, zója, piac falató, zója. De mivel, hogy nincsen vahet alumínium tejforraló, tetszik ismerni az a kicsülő. Komolyan, itt bentem, itt jön, meg az edény aja is a melegre teszik, igen. Akkor meg hova tegyük? Nem én mondtam, ő mondta. Meg esernyő és melegítő, a kincsebb poszt cipzára húzója, műanyag cipzára húzója. Nem ők azok, nem. Nem, ez zavaró az ede, ez azért van. Én jövök Fujiyama, hozok kis japán baba, én adok vámmentes áruknak színe java, törpe magnó, vevő adó. PKP! No KP! Oké, most megyek, mert nem javítható. Gelkába sem javítható. Kukába csak bedobható. Che bella cosa. Érdekes, ezt rögtön fölismer. Igen, ez a tavaly előtti jogi esetek óta van itt. Emlékeznek, amikor Giorgio-nak megterítettek esküvőre a földszinten, ő meg már otthon volt a gyerekeknél. Azóta van a che bella cosa, bizsú aranyóra, vihar és fény után nélkülük piac se volna. A szívem boldog, hogyha látom őket, de zárjuk tőlük el a magyar nőket. A napsugárnál mit se talán, az aranyóra mit felkínál, de nézd, sárga réz a fénye, sőt néha alpaka, ha nem vert át, rögtön pulóvert át. Persze az is popott hibás Lukas, épp úgy, mint a nejlon, a buklé, jön nem vár sokat, majd tranzisztol ránd, bóvli holmikat, és hogyha piac végén eladta már összes áruját, fölkínáljon magyar lányok saját. Bóvliát! Van nekünk saját zenénk, a román konyak gombon derem, sok forintért kevés lejen, törül közül damaszt csejem, megkaphatom minden csejem, mellények, micsoda mellények. Jumappa, de hamar eladta, ez az a tiszta hangú kis madárka, pacsirta, a kicsi pacsirta, de hamar pacsirta, a kicsi pacsirta. Mert mindenféle szőrös mellényből nekilöttjük a mellé, román konyak, román protír, a pacsirta sokat kibír, mellények, micsoda mellények. Jumappa, de hamar eladta, ez az a tiszta hangú kis madárka, pacsirta, a kicsi pacsirta, de ha már sírta, a kicsi pacsi, pacsi, pacsi, pacsi. Tetszik tudni, mi ez, amit én itt fütyülészek? A szóló. Mi van ott? Konyak. Protézokni. Hegyi kecske. Mezei dácsia. Jumappam, de hamar eladta, jumappam, de hamar eladta, ez az a tiszta hangú kis madárka, pacsirta, a kicsi pacsirta, de hamar lesírta, a kicsi pacsirta, a pacsir, a pacsir, a pacsir, a pacsir, a pancser pacsirta, ha-ha! Jő a sötét ég. Ne zavarjatok, van még levegő. Na még egy. Ha jő a sötét ég. Ajjajajaj. Mit hoznak a svédek, dánok? Na mit? Azt igen. Oly szexi az újság, hogy ajjajajaj, sőt, disznók és pornográfok, komolyan mondom, ismerik, ilyen kis füzetekbe árulják, 150 darabja, borzasztó, borzasztó drága. Olyan mondom, láttam ilyet, ott van rajta Gina Lolo Brigida, csak úgyán. Szalámiért? Ott van mesztelennek, meg masszírozók és műkeblek, és műfej és műhaj, mű, ajajajaj. Ott baj lehet északi srácok, ajajajajajaj, sőt ajvét, ha nincs már szajré. Köszönöm szépen, hát amint hallom, önök nagyon jól ismerik ezt a közös piacot. Van, jó, van, rendben van, kulóver tetszett venni. Hát kérem, ez egy gyönyörű, csodálatos piac. Hát figyeljék meg a Fény utcai piac fölött, ott leng a zászló, igen. Sőt, van benne címer is. Színtelen frottír törülköző közepén. Kettő darab átmósan elhelyezkedő, térdzokni mögött előkapcsos női melltartó, középütt a magyar szalámi kettős keresztje. az egészet keretbe foglalja a PKP nemzetek vegyes valuta koszorúja, jelezvén, hogy nálunk minden valuta egyenértékű, minden valutát elfogadunk, kivéve egyet, a vatikáni valutát. Ismerik, azaz Isten fizesse meg! Ugyanis nálunk Magyarországon ezt az egy valutát nem váltják. Itt válság soha, nincsen nemzetközi helyzet, nem hat rá egyáltalán. A rendőrség csak pillanatnyi zavarokat kelthet, komolyan. Ha jön az ORH, a templom nyitva áll, oda bemenekülünk már is. Csak imádkozunk, imádkozunk. Ismerik a Lehel piacot, nem? Mellette van a Lehel templom, bejön a vonat, jön az ORH, tele külföldiekkel. Ez a PKP, ez a PKP, pesti piac, pesti piac. Semmit nem termel, mégis jól élesz, magyar piac, magyar piac. Nem kell egyezmény, nem kell szerződés, nincs infláció. Csak a nemzetközi jelek, a szalámi jelek, a szó elszáll, de a valuta marad. Ez a PKP, ez a PKP. Kedves hallgatóink, sokszor olvastuk ebben az évben, hogy a magyar kabaré nem elég közéleti, fél attól, hogy jelentősebb problémákat, főleg pedig attól, hogy jelentősebb személyiségeket akárcsak megközelítsen. Hát ez így is van. Nos, ezt a szokásunkat folytatja most Kaposi Miklós. Kedves hallgatóink! Tavaly ilyenkor például, talán akadnak pár millióan, akik még emlékeznek rá, politikusok, közéleti személyiségek, fontos intézmények vezetői fordultak önkritikus panaszaikkal a rádióhoz. Emlékeznek? Hát idén tovább fejlesztettük, pontosabban leegyszerűsítettük a tavalyi módszert. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy bekapcsoljuk a készüléket, és figyeljük, ahogy a legérdekeltebbek megbeszélik egymás közt a legfontosabbakat. Kezdjük is a játékot. Az első kérdést Bíró József külkereskedelmi miniszter teszi fel. Kedves dr. Hirschfeld Imre, önnek sok elméleti és gyakorlati tapasztalata van a szaporodásról. Kérem, adjon tanácsot, hogyan tudnánk a devizabevételünket is szaporítani. Párosítani kell a fokozott termelékenységet biztosító kemény munkát a jó kezdeményezések érzékeny befogadásával. Az elfekvő készleteket pedig időben el kell sütni. Most dr. Hirschler Imréjé a kérdés joga. Kelemen Lajost, a fővárosi tanács általános elnök helyettesét, a lakásügyek gazdáját kérdem. Mit tanácsol a fiatal házasulandóknak? Gyerekek, ne kapkodjátok el! A fővárosi sütőipari vált vezérigazgatójától, Halmi Tibortól kérdem. Hol vásárolja a jó kenyeret? Mindig másutt, kísérletező kedvű ember vagyok. Dr. Gerge István államtitkár kérdése következik. Fekete Jánostól, a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettesétől kérdezem. Min lepődne meg a legjobban? Hát legjobban akkor lepődnék meg, hogyha a Szaúd-Arábiai Bank elnökhelyettese hozzám fordulna hitelért. Gerge István doktor, a vízügyi hivatal elnöke, házigazdánkat, Pál Lénárdot kérdi. Mit tart a civilizáció legnagyobb vívmányának? Hogy még vannak őserdők, ahol béke és csend van. És Pál Lénárd kitől kérdez? Péteri Istvántól, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnök helyettesétől. Mi a kedvenc közhelye? A kedvenc közhelyem egyébként a dolgok általában jól mennek. Péter István adja tovább a labdát. Dr. Sági Vilmos belkereskedelmi minisztertől kérdezem. Miről szokott álmodozni? Hogy mindenütt megdicsérnek majd az üzletek új nyitvatartási rendjéért. Aki kérdez, dr. Sági Vilmos belkereskedelmi miniszter. Aki válaszol, Faluvégi Lajos pénzügyminiszter. Miren sajnálja a pénz? Hát leginkább a pénzjegy nyomda fejlesztését. Más téma. Az IBUSZ vezérigazgatójának, Tausz Jánosnak szakmai problémája van. Egyes nyugati turisták újabban emléktárgyként krumplit visznek haza Magyarországra. A fennálló vámszabályok értelmében hány kiló krumplit lehet átvinni a határon? A választ dr. Somogyvári János, a Vám és Pénzügyőrség országos parancsnokának helyettese adja meg. Jelenleg 3 napra való közvetlen fogyasztható élelmiszert lehet utasforgalomba kivinni. Köztudomású, hogy a krumpli nyersen közvetlenül nem fogyasztható. Ha azonban magyaros motivumokkal látják el, úgy népművészeti cikknek számít, és korlátozás nélkül kivihető. Tausz Jánostól, az IBUSZ vezérigazgatójától kérdezem, mit vár a jövő évtől? Minél több nászutas párt, mert így egy szállodai férőhelyen kétszer annyi turistát tudnánk elhelyezni. Garai Gábor, az Írószövetség főtitkára következik. Raffai Saroltától, az országgyűlés alelnökétől kérdezem, milyen új törvényt hozna? Hogy ne legyenek többé generációs problémák, javaslom a nagykorúak kiskorúsítását és a kiskorúak nagykorúsítását. Aztán majd meglátjuk. Ha már a parlamentben voltam, Ortutai Gyula, az elnöki tanács tagja is küldött velem egy kérdést. Azt kérdezem Bart Sándortól, amikor a Magyar Távirati Iroda, az Interparlamentáris Unió, a FIFA és az UEFA megbízásából utazik, nem szokott-e önmagával találkozni véletlenül a Ferihegyi repülőtéren? Hát bizony megesik, de van úgy, hogy elkerüljük egymást. És mire kíváncsi dr. Bart Sándor? Azt kérdezem a belvárosi telefonközpont vezetőjétől, hogy mi jut eszébe a 100 éves telefonról. A rokonaim, akiket mostanában annyit emlegetnek. Lubi Béláné, a belváros távbeszélő üzem vezetője, az Újságíró Szövetség főtitkárát, Király Andrást kérdezi. Mit segít a háztartásban? Ha én mindazt végigcsinálnám otthon, amit a magyar sajtóban a férfiaktól követelünk, már be se tudnék jutni a munkahelyemre. Azt kérdezem Nagy Richardtól, a Magyar Televízió elnökétől, hogy mit csinálna egy lakatlan szigeten. Természetesen azonnal tévéműsort csinálnék, és végre nyugodtan nézném, mert ez a műsor a lakatlan sziget minden tévénézőjének tetszene. Erdei Lászlóné, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke. Dr. Sági Vilmos belkereskedelmi minisztertől kérdezem. 1977-ben hány literrel kívánják emelni az egyfőre jutó szetes italfogyasztást? A fejlődés határa a csillagos ég. de ebből nehogy bárki is azt higgye, hogy a saját határa a sárga föld. Dr. Kulin György csillagásztól kérdezem. Melyik csillagképben fedezhetők fel a zöldség és gyümölcsára? A rendelkezésünkre álló optikai és rádiótávcsövekkel a jelenlegi zöldség és gyümölcs árakig nem látunk el. Aki kérdez, dr. Varga Haszonics Zoltán, az Országos Meteorológiai Intézet előrejelző állomásának vezetője. Kelem Bélától, az Esti Hírlap főszerkesztőjétől szeretném megkérdezni, tessék mondani, mostanában honnan fúj a szél? Várható 77-re északkeleti széljárás jobbára derült ide, bár időnként nyugat felől emelkedő árszint áramlatok várhatók. A napsütés a sajtóban tartós lesz. Dr. Posgai Imre kulturális minisztertől kérdezem, mint tud nevetni a legjobban? A művészek pénzügyein és a pénzügyiek művészetén. És a kulturális miniszter kihez intézi kérdését? Tömpe István államtitkárhoz, az Állami Rádió és Televízió Bizottság elnökéhez. Mind lepülne meg a legjobban? Azon a Budapesten is lehetne hallani a Petőfi Rádiót. Körösi György, belügyminiszter helyettes, rendőrvezérőrnagyot kérdezem, mivel rongálja az egészségét? Nézem Kalambó hadnagy nyomozási módszereit. Mint tud nevetni a legjobban? Egy jó rendőrviccen. Végül a rendőrség vezetője tesz föl egy nyitott kérdést. Dr. Bekli Sándortól, az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnökétől kérdezem. Körözünk 10 montreali aranyérmet. Ha tud róluk, kérem, jelentse a tévéhíradó második kiadásáig, vagy a legközelebbi rendőrösön. Jó estét kívánok! Kedves közönségünk, mint hogy deklaráltástól nem érkezett választ, megpróbáljuk magunk felderíteni, hová lettek az aranyok, mi történt ezen a Betli olimpián. Itt vagyunk ugyebár hárman a sportrovat nyomozói, Radnóti László, Vas István Zoltán, Peterdi Pál, és már is előállítottunk valakit, aki alaposan gyanúsítható az aranyag sérelmére elkövetett versenyzéssel. Kedves közönségünk, egy párbajtőrőz, aki 4 olimpiai bajnokságot nyert, persze valamennyit Montreal előtt, Kulcsár Győző! Jó estét kívánok! Hát azt nem tudom, Győző, akarsz vallomást tenni? Akar a bánat. Győző, te az olimpia előtt is eljöttél hozzánk a kabaréba. Emlékszel, a közönség közé szórtam a 4 aranyérmedet? Tiédet én is szórtam volna. De akkor azt mondtad, hogy majd nyelv helyettük másikat, na? Hát hol van? Na már értem. Ti engem akartok cikizni. Ti? Engem? Hát ez óriási. Ide figyeljetek. Én végighallgattam a ti montreali közvetítéseiteket. Hát az nem igaz, hogy mit összebrekegtetek. Hát azért nincs egészen igazad, Győző, mert gondolj... Te kivétel vagy, Radnóti Laci. Neked nagyon sokat köszönhetek. A te közvetítéseidből rájöttem, hogy hiába voltam 4 olimpián, semmit nem tudok a vívásról. Egészen új világot nyitottál előttem. Amikor például azt mondtad, hogy... Edding feladta a lehetőséget, megteremtette a lehetőséget Osztricsnak, hogy Pista beledurrancson egyet oda a nagy fehér foltba. Bele, oda a nagy fehér foltba. És kérd, hogy ez nem jutott eszembe. Neked köszönhetem azt is, hogy megismerkedtem a 4 lábú vívóval. A vívóállása olyan, hogy nincs lent a sarka a földön a hátsó lábának. Látjátok? Hát itt ment el a bajnokságom, mert mindig a mellső lábamba köszönöm. De ez még semmi. Most jön az izomítás csodája. Aztán jön egy kecskecsellel, nem tudok más mondani, egy kecskecsell visszaindul, behúzza egészen hátra és csípőből tüzel. Világszám. Egy kecske, amelyik csípőből tüzel. Akkor miből mekék? Jó kezed van, Peteri, pedig most te jössz. Ha már a kecskéknél tartunk. Figyelj! A stadionban bezárult a tör, így a saját farkába harapott. Mi van? Hova harapott? Tőletek tanultam meg, hogy az igazi sportember nem csak a kalapját teszi le a győztes előtt, hanem a fejét is. A mérkőzés vezető közben int, hogy vigyázzon a fejére, majd ne vegye le, mert a szabálytalan. Gyerekek, ha ti nem vagytok, én sose tudom meg, hogy az olimpián emberevők is voltak. Emberevők? Figyelj! Nem csak az irányinak, mondja a mérkőzés vezető, hogy tessék birkózni ellen Ballánat is, és a pillanatban bekapja a lábát Ballánat. Irányi! Világos, bekapta Balla bal lábát. Belekóstolt ballába, ízlett is a bal lába. Na és ez? Szívóst megint levetkőztették, és mindenkire jut Szívóst Pistiből. Hát szép nagy darab gyerek, nem mondom. Na és mit csinál ilyenkor Szívóst Pisti? De ő az ökleivel énekel. Világos. Szóval gyerekek, a vívónak 4 lába van, balláját viszont bekapják. Kígyó a saját farkába harap, a kecske csípőből tüzel, Szívós az ökleivel énekel, és akkor még ti jöttök nekem, hogy hol az arany? Hát azért szolgáltunk egy csomó hasznos információval is. De még mennyire? A legizgalmasabb információt azonban mégis Szűcs Feritől kaptam. Mit tetszik gondolni, ki a fő csimpaszkodó? Nagy csimpaszkodás, és mutatják a bírók, hogy a fő csimpaszkodó Szilágyi. Szilágyi a fő csimpaszkodó, mit szól ehhez Marton? Engem mégis azt kapott meg a legjobban, hogy a tetejben még mesélni is tudtok. Mesélni? Na nem én mondtam, te mondtad. Legfeljebb mesélni tudok áradozni, még akkor is, amikor éppen nem történik semmi. Hát úgy könnyű. Nem zavarják az embert az események. Mesélj be is, Vaskista, egy kicsit. Na végre mi hamupüpőkék is megcsíptünk valamit. Tetszik tudni. Montreál nyáron tele van ilyen randa, csípős hamupipőkékkel. Na mesélj te is, Radnóti Laci. És megszólal a harc olyan szó, amelyik azt jelzi, hogy elszállt a világbajnok. Tetszik érteni. Egy világbajnok az olyan, mint egy postagalamb. Megszólal a postafűt, úgy elrepül. A legszebb mesét Novoti Zolitól hallottam. Paradó, lóbálja, lóbálja, még mindig lóbálja, és még mindig lóbálja. és még máj is lóbálja, ha azóta meg nem unta. Szóval Montreal valóságos kis mesevilág volt. Az ég fekete volt a hamupipőkéktől és a világbajnokoktól. Faragó meg csak lóbálta. Hát Győző, alaposan kikészített itt minket. De van még abból a magnó szalagból? Nyugi, most jön a legszebb. Még divatrevűt is tudtatok csinálni. Persze azt is teljesen új alapokon. Ott volt például... Hófehér ruhában, ezüstös trombita. Szerintem jobban állt volna a trombitának egy türkiszék nadrág kosztüm, írásos mintával. Aztán a speciális kanadai divat. Eszembe jut az, hogy a kanadaiak hogyan látogattak most ide ki. A férfiak sortban, trikóban, természetesen hátizsákkal, a nők szintén sortban, melltartóban vagy anélkül, de természetesen hátizsákkal. Legfeljebb előhordják a hátizsákot. Tudjátok, szűcsfejét külön is díjazom, mert nem csak szövegelt, hanem tanácsokat is adok. Hogy mit tegyünk akkor, amikor már minden veszve látszik? Kérem, szeressük Paskároly még a mérkőzésnek! Ez ilyen egyszerű, szeressük Paskároly. Valamint Odor Emiliát. Elhatározás kérdése. Hát akkor ezek után mit szóltok magatokhoz? Gyerekek, ismerjük be, itt ott azért mi is hibáztunk. Na jó, hát azért nincs olyan nagy baj. Egyetlen mondatotokért mindent megbocsátok. Már úgy aggódtunk. Vasista, te olyan szépen összefoglaltad a lényeget. Mivel vigasztalták magukat Montrealban a magyarok? Hát azzal, hogy... Hát ami a réven elvezetett, az majd talán a vámon visszajön. Sokat foglalkoztak az egészségünkkel, egészségemmel ebbe az évbe. Rengeteg sok szó esett arról, hogy nem szabad cigarettázni, az árt az egészségnek. Hát nem mondom, nem vagyok én mindig jó, hát nem vagyok már nagyon fiatal. Őszintén megmondom, néha éjszakánként úgy érzem magam, hogy az utolsókat rúgom másokba. De hát azért ez nem biztos, hogy a cigarettától van. Én nosztalgiával gondolok manapság a hajdani őrmesteremre, hajdani zupás őrmesteremre, aki egy ilyen csomó feküdj föl, bukfenc, békaügetés után mindig ránk ordított, hogy rá lehet gyújtani. Most már minden van, ha azt hallom, azt mondom, hogy nem lehet rágyújtani. Hát én megmondom őszintén, én sráckorom óta mindig rágyújtottam. Ha néha-néha volt pénzem, akkor szívtam még egyiptomi cigarettát is, az akkor nagyon jó volt. Akkor, igen. Akkor Egyiptomnak még volt dohánya. Egyébként magyar cigarettákat szívtam mindig, hát diákkoromban Leventét, aztán később Honvédet, aztán a fölszabadulás után volt egy nagyon jó cigaretta, az 5 éves terv, aztán később ebből csak terv lett, aztán már az sincs. Miért van ez így? '56 után jött egy új cigaretta, a fecske, ez a vándormadár. De azt szokták mondani az orvosok, meg akik így húhognak a cigarettázás ellen, hogy a cigarettában a legártalmasabb a papír. Ugyan kérem? Hát szívtam én a háborúat újságpapírba csomagolt dohányt is, és nem ártott. Ja, igaz, hogy az az újság az a Pravda volt. Egyébként lehet, hogy van benne valami, hogy a cigaretta árt az egészségnek. Arra gondolok, tudják, hogy ha annak idején a 30-as években a gazdasági válság alatt nem cigarettáztam volna, a 44-ben, vagy a felszabadulás után az éhség a nyomor idején nem cigarettázom, később az egy-két nehéz esztendő alatt nem cigarettázom, vagy az 56-os ellenforradalomat nem cigarettázom, biztos, hogy sokkal egészségesebb lennék. De én marha az egész történelmet végig bagóztam. Kedves közönség, kedves hallgatók, most villámtréfák következnek. a villámtréfákat írta Bognár Tibor, Budai Balogh Sándor, Geszti Péter, Hernád Sándor, Kis György Mihály és Sós András. Előadja a Rádió Kabaré Színházának egész társulata. Kancsal Hentes! Emberek, fogják le a disznót, mert le akarom szúrni! Mondja, mester, maga oda szúr, ahová néz! Hát persze! Akkor várjon egy kicsit, mindjárt elcserélek a disznóval! Borbénál. Jó napot! Jó napot! Parancsol, uraságod! Egy borotválást kérek. Parancsoljon, helyet foglalni! Köszönöm. Azt hiszem, uraságod már azelőtt is járt nálunk. Nem, uram. Ezek a sebb helyek a háborúból van. Igazoltatás. Születési helye? Kis Tarcsa? Nem Tarcsa. Tartja! Kórházban. Uram, a gyógyulását kizárólag a hihetetlenül erős szervezetének köszönheti. Jó, hogy szólt, doktor úr, már éppen hálapénzt akartam adni magának. Tragédia. A főnökömet autóbaleset érte és beszállították a kórházba. Mi van vele? Anélkül, hogy az eszét egy pillanatra is visszanyerte volna, ma bejött dolgozni. Rendőrtanfolyam. Kovács 35 János. Tegyük fel, hogy maga hajnali szolgálatban van, és a névtelen utcán az egyik kapuajban egy kitett csecsemőt talál. Mit tenne? Hadnagyártásnak jelentem, fölvenném, megringatnám, és azt mondanám, pöh, apád, anyád, ide jöjjön! Fekete humor. Hallottad? Jóska felesége belesett a Dunába. Szegény Józsi. De kihúzták. Szegény Józsi. Rémhír. Hallotta, a rendőrség ma hajnalban kivonult a Városligetbe. Minek? Feloszlatta a reggeli ködöt. Körzeti orvosnál. Nos, Szabó bácsi, hogy van? Rosszul, doktor úr. Mi a panasz megint? A hőmérő, amit a múltkor a hónam alá tetszett dugni, nagyon zavar. Gyors vonaton. Mondja, Kalausz úr, miért álltunk meg megint? Egy tehén fekszik a sinnekem. Furcsa, olyan sok a tehén ezen a vidéken, hiszen egy óra alatt már egyszer állunk meg. Ez ugyanaz a tehén, csak már megint utolért. És végül Vásárban. De komolyan! Jönnek az ünnepek, nem akarsz venni egy fél disznót? Mit kezdjek egy fél disznóval? Eldül az orban. Kedves hallgatóink, a most következő számhoz azt hiszem különösebb kommentár nem kell, elég, hogyha annyit mondok. Következik a Rádió Kabaré nagy sztárja, Mikes György. Hölgyeim és uraim, a szilveszteri kabarékban immár hagyomány, hogy az újságírók kommentálják az év híreit. Ehhez azonban az szükséges, hogy behívjam két oszlopos tagunkat, Debrenci Piroskát és dr. Bőzsöny Ferencet. Először a külföldi tudósítókkal próbálok kapcsolatot teremteni. Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak a stúdióban és beszél Párizsból. Boldog új évet kívánok! Halló, itt Vétes Éva beszél New Yorkból. Jó estét kívánok, kedves hallgatóim! Itt Szepesi György beszél Bombból. Gyurikám, sajnos le kell mondanunk személyes részvételedről, bár tulajdonképpen Vértes Éva még ide érhet erre a percre, hiszen New Yorkban 6 órával korábban van, a Concorde pedig 3,5 óra alatt Párizsba ér. Párizs-Budapest mondjuk 2,5 óra. Ez mégsem jó, mert Ferihegyről a Szabadsághegy legalább ugyanannyi. Hát akkor marad a telefon, akkor figyelem Csákelemért, halljuk a hírt! Az ukrajnai Csernigov közelében 20 000 éves zeneszerszámokat találtak. Igen, tudom, most keresnek hozzá Grúziában 20 000 éves zenészeket. A jövőben a szovjet űrhajókon magyar pilóták is részt vesznek űrutazásokban. Cserében a magyar űrhajókon is repülhetnek szovjet kozmonauták. Ismét megrendezték a Ki tud többet a Szovjetunióról című vetélkedőt. Néhány külföldi jelentkezőt kénytelenek voltak elutasítani, pontosabban kiutasítani. Köszönjük Csákelemér, kérjük a Bonni híreket. Strauss azzal mentegetőzött Kohlnak, amiért az csak a sajtóból értesült a CSU kiválásáról, hogy a döntés színhelyéről, egy kis bajor településről lehetetlen volt telefonkapcsolatot teremteni a kereszténydemokrata párt központjával. Nem tudom, hogy összefüggésben van-e az elhangzott hírrel, de az tény, hogy Magyarország szállít telefonközpontokat az NSZK-nak. A 97. résszel befejeződött a híres NSK krimi sorozat, a felügyelő. Dehogy fejeződött be, a nyugat-német sajtó kiszivárogtatott híre szerint Magyarországon tovább folytatódik tévékarrierje Kántor Fedő névvel. Köszönöm szépen, Gyurikám, üdvözlöm Beckenbauer, New York. A Vietnám ENSZ felvételéről szóló vitában 124 országgal szemben egyedül maradt az Egyesült Államok. Érdekes. Ezt a hírt az itteni hűrűnökségek úgy adták le, hogy az Egyesült Államokkal szemben 124 ország maradt egyedül. Azt hiszem, mindnyájan tudjuk, hogy Párizsban szép a nyár, és hogy Párizsban járt az ősz. Most kiderül, mit tud a téli Párizsból Havel József. Egy franciaországi atomkutatóban plastikbomba robbant. Még mindig jobb, mintha egy plastikkutatóban atombomba robbant. 1976-ban Franciaországban 250 ezer jogosítványt vontak be. Persze sokak számára nem mindegy, hogy ki vonta be ezt a 4 millió jogosítványt. A közlekedésrendészet, vagy az erkölcsrendészet? Brigitte Bardot a francia televízióban a Goya szappangyár termékeit népszerűsíti. Hát annyi pénzért, amennyit a szappan reklámért kapott, én se haboznék. Sőt, ahol bébén habzik a gólya, szívesen lennék a kád dugója. Egy jó külföldi tudósító semmilyen hír sem érhet olyan váratlanul, hiszen órákon belül kommentálni kell az eseményt a magyar rádióhallgatóknak. Próbáljuk ki ezt gyakorlatban, hát ha most ezerszer még Havel József is meglepődik. Kérünk most egy rövid kommentárt a következő hírnek, a te stílusodban. Párizs lakói arra ébredtek, hogy reggelre az Eiffel-torony helyet cserélt a diadalívvel. A párizsi rendőrök, ha éppen nincs üthetnékjük, szívesen nyájaskodnak. De ma semmi bonjour, madame, semmi bonjour, monsieur. A rendőrkezek keményen markolják mesterségük címerét a gumibotot, de nincs kit ütni, nincs hova ütni. Most csak nézni lehet, de inni a szemnek nem szabad. Az Eiffel-torony ugyanis a Diadalív helyén áll, a Diadalív pedig az Eiffel-torony helyére került. Csoda! Dadogják a mindig racionális franciák, ám Párizs hercegérseke már kereken cáfolta, hogy az egyháznak bármi köze lenne ehhez a gyanús manőverhez. A kormány a baloldalra gyanakszik, főleg Poniatowski belügyminiszter, aki minden esetre elrendelte a párizsi diáknegyed átraziázását. Az ügy felbordolta a gollisták kedélyeit is. Hector Dugesclin gollista képviselő, már a neve is olyan kafkiás, kijelentette, hogy ide vezetnek Giscard d'Estaing újításai. Még megérjük egyszer, hogy az Elizé palota is elvándorol valahová. Az általános izgalomban csupán az idegenforgalmi hivatal nyugodt, azzal érvel, hogy Párizs szóban forgó két látványossága önmagában is érdekes, de egymás helyén 100 millió számra fogja vonzani a turistákat. Vége a gazdasági válságnak, olcsóság lesz. A párizsi szegények azonban nem hisznek benne. Itt még mindig mindenből drágulás lett. Hangoztatják, és elkeseredetten nézik a Szajna piszkos hullámait, ahonnan már lomhán gyűrűzik be az áremelkedés. Havel Józsefet hallották Párizsból. Kedves közönség, kedves hallgatók, egy óriási hírem van. Arról a és a WAFA libanoni hírügynökségek tudósítóját, aki éppen ebben a pillanatban nem tudom miért Magyarországon tartózkodik, Rudinák Alajost. Kedves barátom, téged régóta csodálunk, valamennyien tévénézők, rádióhallgatók, csodálatos dolgokat viszel véghez. Hogy kaptál kedvet ez a kalandozásra? Tehát te vagy a modern, mai Benyovszky Móricz. Ez ilyen belső kényszer, a szakmával összefüggő kóros állapot. Tulajdonképpen kíváncsiság. Én már elég régen vagyok ebben a szakmában, de ilyen belső kényszer meg sosem. Hogy egy belső kész, akkor te saját pénzedem még oda? Nem, a televízió fizeti, de a kíváncsiság... De akkor már értem, mi az a belső kényszer. Na jó, most viszont kívánc. Gondolj, ezért te kapsz valami veszélyességi pótlékot? Minek? Igen. Akkor miért nem a főnököd? Én te kap. Na mondd, ott Libanonban van tévé? Van, kettő is. Lehetne ott egy csatornád neked is. Közben, amíg folytak ezek a harcok, ott nézik a tévét. Egyébként egy furcsa sajátosság a libanoni háborúnak, hogy éjjel hadakoztak. Én is megkérdeztem Arafattól, hogy hát hogy van ez? És mondta Arafat, hogy a jobboldaliak, ahol a tisztek, a vezetők hazajárnak a frontról vacsorázni, meg... Világos. Megnézik az éjszakai tévéműsort, egy cowboy filmet, és akkor lemennek a barikádokhoz harcolni. Arafat, hogy most már tudja, hogy mikor kezdődik az éjszakai lövöldözés, megnézi a tévéműsort, és vagy 10:30-kor, vagy 11-kor ér vége. Na, volt még egy érdekes interjút Arafattal csinált, azt hiszem, tavaly novemberben. Ez hogy folyt le? Egy menekült táborban készült az interjú, és mondták, hogy majd ott fog összeülni a palesztinai felszabadítási szervezet végrehajtó bizottsága. Istennek tagja vagy be. És az interjú után úgy közéltött eszembe, hogy jó Isten, ott maradt a táskám. Kocsival visszamentünk, nagy készültség, körülvették a menekültábort, nem lehet bemenni. Mondom, itt hagytam a táskám, a magáé az a fekete. Igen, hát tűzszerészek vizsgálták már. Azt hitték, hogy időzített bombát hagytunk ott, úgyhogy a magyar televíziós stábja megfúrta a végrehajtó bizottság tanácskozását, mert nem ültek össze. Ezt én a Népszabadságban egész másképp olvastam. Na, akkor ők megtalálták a napi díjat a tűzszerészek, de azóta röhögnek. De... Apropó, te milyen napi díjjal utazol külföldre? Hát, miért itt adnak? Miért? És ez nem tetszik? Nekem azt tetszik, hogy te is annyit kapsz. Na, emlékszem még valamire, a kuvaiti főmuftival is csináltál itt. Meghívott, leültünk társalogni, egyszer csak a szomszéd szobába egy rettenetes perpatvar veszekedés. Végül a főmufti már nagyon nehezen tültözhette magát, egy pillanat hagyjuk abba, kiment, még nagyobb veszekedés, öldöklés, végül visszajött, és megkérdeztem tőlem ez a lélektani pillanat, hogy mi a véleménye a több nehézségről. Hörögve mondta a mikrofonat, hogy még ez egy is sok, nemhogy négy. Akkor befejezésük, ugye 73-ban volt az utolsó háború? Igen. És hát az izraeli gépeket lőtték a szovjet rakétákkal. Az izraeli pilóták pedig katapultáltak, és ugyancsak ugráltak ki a gépekből. Elég sokan, és rájöttek a szíriek, hogy több gép zuhan le, mint ahány pilótát elkapnak. Hát az izraeli pilóták jelentős része tud arabul, hiszen Izrael lakosságának mintegy 60%-a keleti arab zsidó, és igazolvánnyal, pénzzel fel voltak szerelve, átmentek Libanonba, felszálltak a következő gépre, amelyik Európán, aztán visszamentek. De... Játszáltak. Hát, ilyen háború volt. Igen. És a Szíriai Rádió fél óránként bemondta, hogy ha látnak izraeli pilótákat, általában ketten vannak, akkor azonnal kapják elő. És ez fél óránként ment a szöveg. Hát mi is a Várszegivel ketten voltunk. Hát úton, útfélen, állandóan elkaptak bennünket, mint izraeli pilótákat. Hát rendkívül kellemetlen volt a helyzet, mert eléggé felspanolt kedélyek, indulatok voltak, de attól féltünk, hogy esetleg meglincselnek bennünket. Hát amikor legközelebb már ötödször vagy hatodszor így elkaptak, és hát nem igazoltatok, hanem vittek, és rángattak, és cipeltek bennünket, mondtam a körénk társaságnak, hogy uraim, nekünk kézzel fogható bizonyítékaink vannak, amelyel igazolni tudjuk, hogy mi nem vagyunk sem izraeliek, sem arabok. Mindent értek, szóval a dokumentum előttem teljesen világos, de azt nem értem, hogy miért mondtátok azt, hogy kézzel fogható. Hát gondoltuk, hogy belelapoznak. Mondd, és meddig akarod ezt még csinálni? Hát ameddig események vannak. Hát addig te nem fogsz élni. Kedves hallgatóink, nyelvi kérdésekről szól a következő jelenet, amelyet Brachfeld Siegfried és Peterdi Pál írt. De engedjék meg, kedves hallgatóink, hogy ezzel én most átadjam a szót a kiváló nyelvésznek és nyelvelőnek, Szombati Gyulának. Beszéljünk szépen, tisztán és érthetően magyarul. Ez a mondat sokszor elhangzott ebben az évben, csaktán mégsem elégszer, hiszen ma is akadnak, akik anyanyelvünket nem szépen, nem tisztán, nem érthetően, tehát nem is magyarul beszélik. Éppen ezért kértük most mikrofonunk elé a rádiókabaré két kitűnő nyelvőrét, Ariadna Sestakovát és Brachfeld Siegfriedet. Kérem, Nekem itt rendezvum van egy német fiúval. Nekem pedig egy oroszlánnal. Pardon. Egy oroszlánnyal akartam mondani, semmi. Hát kérem szépen, a jobb sarokban töri Sevtakova oroszul, a bal sarokban töri Braffert németül. Tessék, lássanak hozzá, én nem is nagyon akarok közbeavatkozni. Ne is, mert közbeavatkozni ez magyartalanság, inkább beleszólni, közbevágni, félbeszakítani, megtörni. Belekocsantani, belelepcseskedni, hefrecsorizni. Mi történt? Hát ezek a népélyesebb változások. Na kérem, én már itt sem vagyok, csinálják ketten, váljon egészségügyre. Pardon, nem váljon, hanem váljék. Tessék. Igen. Az ékes igék felszólító módjának jelle az egyes szám harmadik személybe nem jön, jön, hanem jég. Bravo, Ariadna. Ötös. Jégre teszünk őt. Jóságoség, hiszen önök kitűnően beszélek magyarul. Kicsi túlzás. Kitűnően a bennszülött beszél, de sajnos sokszor helytelenül. A kinszülött viszont rosszul, de helyesen. Ezt nem értem. Hogyan lehet helyes az, ami rossz? Megmagyarázom. Például nekem mutattak Hamburgban a répabánon. Tudod, mi az a répabán? Nem? Hát ez körülbelül olyan hasonló, mint itt volt valamikor. Jó. Na, igen, ott mutattak be egy pár rossz kislányt. Tudod, milyen helyesek voltak ezek? Na jó, lássuk akkor tisztán. Mi a különbség a három nyelv között? A németben szabály az szabály. Az oroszban kivétel erősíti a szabályt. Na és a magyarban? A magyarban a szabálytalanság gyengíti a kivételt. Például a magyar mindent az elején hangsúlyoz, és mindent a végén ejt el. Bocsánat, ez helytelen. Csak egy, el nélkül. Világos? Például, ha valaki azt mondja, határidőre leszállítjuk, hol van a hangsúly? Határozottan az elején, a határon. Máshol semmén? Semmén, mert az elején hangsúlyozunk, és a végén nem szállítunk. Hát akkor nézzünk egy kommentátort a tévében. Hát én ezt a kifejezést sem értem. Minek egy kommentátort nézni? Olyan szépek azok a téve kommentátorok. Hát én szívesen nézem például az Ipper Pált, mert mindig figyelem a mimikáját, amikor azt mondja, nem járunk messze az igazságtól. Szeretném tudni, elég közel járunk-e hozzá, ha nem járunk messze tőle. Nekem ilyenkor nem a mimikája, a mamikája jut az eszembe. Én meg nem szeretem, hogy mindenre azt mondjak, ez férfi munka volt. Múltkor mutattak a híradóban egy anyát, aki négyes ikreket hozott a világra. Már vártam, hogy hozzategyek, ez férfi munka volt. Igen, hát például hol van itt a logika? A magyarban egy férfi nőzik, és ha ugyanez egy nő teszi, akkor... Ki nem mondja? Akkor talán hímezi? Csak kérdezem, hol van itt a logika? Én meg azt szeretném már egyszer megkérdezni minden férfitől, aki azt mondja vagy írja, született egy gondolatom. Hány kilóval született, és nem koraszülés volt-e? Hogyan beszélnek nálunk a rádióban? Idézem. Az interpersonális relációk aspektusának koordinálásáról disputál. No hát, nincs szebb a magyar nyelvnél. Ez a zenéség, ez a harmónia. Igen, Ehhez már csak az infrastruktúrral kéne, és akkor tökéletes hangzás lenne. De így semmi értelme. Várjon, ha esetleg úgy mondanám, hogy az interreligiós personák disputálnak, de így sem jó, talán így, hogy az interflugos korrelációs aspektusok personai. Na mit mondtál? Hagyja csak! Ez olyan, mint egy pesti útjavítás. Évek múlva derül ki, hogy nem is az utat javítják, csak a lyukakat rakosgatják ide-oda, nehogy a gyalogos ki is merhesse magát. Idézet a nőklapjából. A kamaszok lehetőleg ne egyenek fűszerest. Esetleg ne, ha egy-egy sovanyabb hentest vagy patikus. Hát kérem, én már teljesen összezavarodtam. Akkor ki beszél itt szépen, tisztán és érthetően magyarul? Ich denke, am besten sprich ungarisch, Siegfried Brachfeld. Нет, по-моему, лучше говорить по-венгерски, Арьяна Шестакова, вот. A szóvivőnek az a feladata, hogy rövid legyen és jókat mondjon. Én most rövid leszek és jókat mondok. Következik Mikes György és Somogyi Pál. Szervusz, Somogyi! Szervusz, Mikes! Mivel foglalkozol mostanában? Nyelvészkedem. Ha nem tudnád, áprilisban volt a magyar nyelv hete. Én ne tudnám, hiszen magam is nyelvészkedem. Akkor én kérdezek tőled valamit. Mondhatom én azt, hogy a Cikrázó lányok az egy jó film? Nem mondhatod. A mondat helyesen így hangzik. Vannak egyesek, akik el lesznek menve hazúról, hogy megnézzék azt a film. Hogy te milyen művelt vagy? Hallod, ekkora intelligenciával. Na, most én kérdezek tőled valamit. Mondhatom én azt, hogy a családom el van utazva. Mikor jönnek haza? Ma éjjel. Akkor már mondhatod. Nekem holnap kellett volna egy kégli. Ez nagyon csúnya hangzik, hogy kégli, lehet ezt használni? Így már nem lehet, ha hazajön a családot. Ha olyan nagy nyelvész vagy, akkor arra válaszolj most nekem. Mondhatom-e azt, a benzin ára nem emelkedik? Még mondhatod. Még, meddig még? Ki tudja, a magyar nyelv egyik napról a másikra fejlődik. Én inkább azon tűnődöm, mondhatom-e, hogy megvan ígérve nekem egy lakás a tanácstól? Az mondhatod, de semmi értelme. A mondat helyesen így hangzik. Fog lenni lakásom, ha fog lenni félmillióm. És ez így szép? Hát a mondat nem, de a félmillió. Na várj, most én kérdezek. Mondhatom én azt egy vendéglőben, hogy? Kérek egy jó borjú lábakat. A borjú láb germanizmus. Mondjuk helyette inkább azt, hogy marhahús. Az magyar szó és kapni is lehet. Szóval akkor hogyan kérjem? Kér egy adag marha vacsora gyanánt. És ez szebb? Attól függ, hogy mit akarsz, beszélni vagy enni. Irigyellek, neked könnyű. Miért lenne könnyű? Ekkora intelligenciával. Más. Mondhatom-e azt, hogy Egyiptom és Líbia egy jó barátok vannak? Erre nem tudok válaszolni. Nem ismered eléggé a magyar nyelvtant? Azt ismerem, a mai híreket nem ismerem. Most én kérdezek. Na, tévénézés közben hallottam ezt a mondatot. Erzsébet szűz királynő. Jó ez így? Igen, Erzsébet szűz királynő. Miért nézel közbe felfelé? Azt nézem, nem szakad el a mennyezet. Mondd, mi a véleményed az Erzsébet szóban? Mi a hangsúlyos? Melyik szótagot kell megnyomni? Az Erzsébetben? Erzsébetben. Erre nem válaszolok, nem akarok a Tauerbe kerülni. Akkor valami más kérdezek. Na, figyelj! Mondhatom én azt, hogy az aranyborjút Gyurkó László írta. Mondhatod annak, aki nem olvasta a regényt. És azon, hogy írta Ilf Petrov ihletésére, ezen mit kell érteni? Készpénz. Apropó, nem tudod véletlenül, hogy a készpénz milyen szó? Jövevény szó? Már akinél hozzám nem jön. Most ismét én kérdezek. Döntsd el, melyik a szebb mondat? Az, hogy a fizetésem fel lett emelve 200 forinttal, vagy az, hogy a fizetésemet felemelték 100 forinttal? Az első változat szebb. A fizetésem fel lett emelve 200 forinttal. Mennyivel szebb ez? 100 forinttal. Na jó, akkor most egy fogas kérdést kapsz tőlem. Tudod, mi az a névmás? Pont azt nem tudnám. A névmás az, ha egy nőnek úgy mutatkozol be, hogy Radványi Barna. Most te kérdezz. Egy plakáton ez a mondat szerepel. Harcolunk az alkoholizmus ellen. Jó ez a mondat? Nem jó. Hiányzik belőle az alany. Milyen alany? Az, aki a harc közben az egész készletet megissza. Mondd, Mikes, nem lesz nekünk abból bajunk, hogy mi nyelvészkedünk? Bajunk? Nekünk erre egyenesen Lőrince Lajostól van engedélyünk. Csak ugyan? Igen, azt mondta nekem, tudja, hol nyelvészkedhetnek maguk? A kabaréban, de nem nálam. Hogy vagyok, hisz jobb tanácsot úgysem adhatok, hogy léha voltam rossz és szívtelen. Bocsásd meg nékem szép szerelmesem, a szívemben még nem volt szerelem. Nem mondták nékem azt, hogy kedvesem, nem is törődtek még sosem velem. Hidd el, ez így volt, drága életem. Most másképp lesz minden, mert megtaláltalak, hisz oly rég vártalak, álmomban láttalak. Én elkezdtem újra a józan életet.